Je cherche rose. Là, explore what they can. So we're not talking about next. Ja, oké. Okay. Niet normaal. Vannacht werden bewoners dus opnieuw opgeschrikt door een enorme knal. Ja, explore what they can. So we're not talking about next. Ja. Dus opnieuw opgeschrikt door een enorme knal. Bim! Wow. U schrok zich rot. Ja. Ja, ik schrok wat tegen. Zo, ik leg tot mijn bed. Ja. Niet te naar. Het is een enorme inslag geweest. En ik kijk zelf naar het raam daar. Ja. Enorme knal.